تو امیر حرم می فقیر عجم، تو امیر حرم می فقیر عجم، تو امیر حرم می فقیر عجم، تو امیر حرم می فقیر عجم، تیرے کن اور یہ لب می طلب ہی طلب، تیرے کن اور یہ لب می طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا.